राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 31 जनवरी 2002 सायं लगभग 3 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अब अपना हास होता है तीसरा। देखो भगवान अपना बना, भगवान में अपना मन, भगवान हमारे, हम भगवान के निहाल जात में भगवान को अपना मन है और किसी को अपना नहीं माने, और तो सब भी है। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, सबके सब मनुष्य शरात है। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है, पर मनुष्य का कोई मालिक ना हो ये कैसे हो सकता है? तो अपने मालिक है भगवान, हमारे मालिक है भगवान, हमारा मालिक है। हम उनको अपना मालिक माने या न माने, जाने या न जाने, पर हमें भी अपना जानते ही है, मल है, अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। हमारा अनाथ कोई नहीं माने अपने, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये बात एकदम सच्चे सिद्धांत की पक्की। मनुष्य वो अपने अनाथ मन का अनुभव क्यों होता है कि जब वह किसी वस्तु अपना मान लेता है तो उसका अभाव होने से उसको अपने में अनाथ मन का अनुभव होने लगता है। ये संसार को अपना मानता है, वो संसार को अपना मानने से भगवान को अपना मानना भूल गया। बालक माँ बिना रहता नहीं, माँ का भी रोने लग जाता है, माँ की गोदी में जाता है आनंद सा मस्त हो जाता, मेरी माँ है आनंद हो जाता। परंतु जब स्त्री आ जाती है उसमें अपना हो जाता है, माँ पूरी नहीं लगती, माँ सी नहीं लगती। ये दशा हुई मनुष्य, ये चीजों वस्तुओं को मालिक मान लेता है, ये मेरी है, धोखा होगा, मेरी कोई है नहीं, धोखा मेरे तो भगवान ही है। पर चीजों को अपनी मान लेता है, भगवान मेरा भूल जाता है। जैसे स्त्री को अपनी मानने से माँ को अपना मानना भूल जाता है, ऐसे संसार की वस्तुओं को अपनी मानने से भगवान को भूल जाता है, ये गलती करता है। हमारे को भूल जाता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति भगवान को मान लेता है तब वो अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, पर जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है तब उसी माँ को वो मोह था माँ की परवानी पालन करने वाली माँ दूध पिलाने वाली माँ गोदी में रहने वाली माँ खेलने वाली माँ इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीव को ईश्वर नाम से कहा गया है शरीर का तो अपने होते ही उत्क्रम ईश्वर शरीर को अपना माना कुटुंब को अपना माना यू नहीं समझता कितना दिन रहेगा शरीर कब तक रहेगा ये मालिक ठहरेगी नहीं अगर भगवान को मालिक माना तो श्रद्धा के लिए आनंद हो जाए और ये बात सोचो मानी धन धन मेरा है घर मेरा है मेरे इतना पैसा है इतना है भूल सब धोखा देगा एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं घर इतना बड़ा भारी उनमें कुछ भी साथ चलेगा नहीं साथ रहेगा नहीं अगर भगवान को मालिक माने तो भगवान सदा साथ रहेगा नरकों में जाओ तो भगवान तो साथ में रहेगा स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ असली मालिक है दूसरे भाई धोखा है धोखा है धोखा धोखा सच्ची बात यह है अपना नहीं संसार में कोई अपना नहीं है अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना मान तो उसका भूल के मना हुआ अपना मन अनाथ मना मिट नहीं सकता है और अनाथ बनने का अनुभव हो जाए दूसरी चीजों को अपना मान लिया अपने मालिक को भूल गया धन को अपना मान लिया अपने मालिक को भूल गया घर को अपना मान लिया अपने मालिक को भूल गया क्या करते हो तुम अपना असली मालिक है वो दस साथ मेरे नाना कभी साथ छोड़ता नहीं आप भूल जाते हैं वो भूलता नहीं पर उनको अपना नहीं मानते ये गलती होती है बस तो भगवान ही सदा से अपने हैं सदा से अपने हैं और अपने रहेंगे वे भूलेंगे नहीं वे त्याग करेंगे नहीं परंतु वस्तुओं को रुपया को अपना मानने से भगवान को अपना भूले और ये धोखा देंगे ये साथ हो उसका साथ देंगे मरने के बाद ये कोई साथ नहीं घर सब सब छूट जाएगा याद तक नहीं रहेगा इस दिन में पहले कहाँ थे कौन सा घर था कौन से कुटुंबी थे याद ही नहीं कोई भी साथ रहने वाला नहीं है भाइयों केवल धोखा देगा धोखा संसार पहले अपना नहीं था पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा संसार हमारे से बिछुड़ रहा है पहले अपना नहीं था पीछे हमारा नहीं रहेगा और वर्तमान में भी बिछुड़ रहा है जितनी उम्र आ गई इतना दिन तो चला गया शरीर के साथ अपना अपना था वो भूल गया 20 वर्ष का हो गया और कितने वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष तो अलग हो ही गया 60 वर्ष का होगा तो महाराज 20 वर्ष तो अपना निरंतर संसार से अलग हो रहा जितनी जितनी अवस्था आई उतना उतना अलग हो गया अलग होता चला जा रहा ये ख्याल करना है धोखा हुआ परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे और अब भी अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, और सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है। संसार अपना दिखने पर अपना नहीं है, भगवान अपना न दिखने पर अपना है। मम एव अंश जीव लोके, मम एव अंश, मम एव अंश मेरा अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव विदासी चेतन से हमें कभी नहीं भूलते, कभी नहीं मिले तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते तो भी अपने हैं। वे अपने हैं और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं तो भी अपने हैं, परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है, मिला हुआ दिखता है अपना नहीं है। मेरा बैम बढ़ता बैम सुपनाशो हो जाओ उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपनाशो हो जाओ उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचे बलदेव नील से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य फिर नहीं हो। कारण की जो सदा हमारे साथ नहीं रहता, हम सदा जिनके साथ नहीं रह सकते वो अपना नहीं हो सकता। सदा हमारा साथ नहीं रहते, हम जिस हिसाब से सदा नहीं रहते वो हमारा नहीं रहता। मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है अपना नहीं होता। ये सब मेरे पक्की बात है, मिलता है बिछड़ता है मिलता है अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहता है, सदा हम उनके साथ रहते हैं, हमारे से कभी नहीं बिछड़ते, हम उनसे कभी नहीं बिछड़ते, हमारे से भी बिछड़ते रहे हम उनसे नहीं बिछड़ते। वो था हमारा बड़ी विचित्र बात है, सभी ऐसे ही हुए। संसार को अपना मान लिया, ये साथ रहेगा नहीं। टावर पड़े में जितने खिलौने प्यारे लगते थे, कांच के और कागजों के टुकड़े, लाल पीले सफेद अच्छे लगते थे हमारे। आज क्या बोले उसका, कूड़े कचरे में पड़े बैठे उठा देते, हाथों में चूते उनको अपना मानने। भाइयों बहनों सुनो, अपना कौन है, अपना अपना सिवाय भगवान के कोई अपना। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं अपना, भगवान के भगवान के बिना अपना अब बढ़ते तो करे। हे नाथ हे नाथ, कोई साथ नहीं आता। जब टिकट मिला है जाने को, तब डेरा दिया है मसाना में, वहां जलाने वाले लाखों थे, पर साथ जलने वाला कोई नहीं। बारह वर्ष गया साथ बढ़ने वाला कोई नहीं, भगवान से हाथ रहेगा, भगवान सदा साथ में रहे सदा। संत महात्मा समझे बात को, देखो पति मर जाता है, वो पति मर जाता है पर अपना पर नहीं मरता। हम कहते हो संबंध मरता नहीं, अरे फिर मिलने की आशा नहीं है, उम्र भर में मिलने की आशा नहीं है, फिर भी अपना भर। पर भगवान घूमना नहीं करते, बड़ी भारी भूल है। संसार अपना दिखने पर भी अपना नहीं, अपना नहीं। धोखा है, धोखा धोखा है। ऐसी भूल है, कहने पर सुनने पर भी समझने पर भी, अर्थात जो हमारे से कभी नहीं मिसुड़े वो कभी नहीं मिसुड़े। एक बड़े आदमी की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं वह तो नहीं मानता, पर उसे माना हुआ अपना पर रह जाता है, अर्थात संबंध तो नहीं रहता पर संबंध रहता था, अर्थात संबंध तो नहीं जाता पर संबंध रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हो गए, बहुत वर्ष हो गए, पर पति का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते, अर्थात पति के मरने पर भी और पति के संबंध बना रहता है। हम कोई बात नहीं हो, यह शंका होती है कि पिता के मरने पर भी पुत्र पिता के संबंध माने तो शाद तर्पण कैसे करेगा, क्योंकि शास्त्र का विधान है जो समाधान नहीं है, अपने स्वाद अपने शुभ भोग के लिए माना हुआ संबंध तो पालने वाला है, पितृचरण उतारने के लिए सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध पालने वाला नहीं होगा। पिता के साथ स्वार्थ का संबंध तो नहीं रहेगा, और स्वार्थ बिना उनके श्राद्ध करो, तर्पण करो, पानी दो, ये करो तो ये मानेगा नहीं। मानने वाले स्वार्थ बुद्धि होती है, स्वार्थ बुद्धि न हो तो बांध बनता नहीं। संत महात्मा होते उनको अपना मानते हैं पर वो अपने नहीं, संत महात्मा संसार को अपना मानते अपना अपना नहीं मानते, प्रेम से उनका उद्धार करो, सुधार करो, कल्याण करो, इसके लिए अपना मानते अपने लिए नहीं मानते, अपने लिए अपना नहीं मानते, इनसे रोना नहीं पड़ता, उपकार करने के लिए अपने हैं, सेवा करने के लिए अपने हैं, अपने लेने के लिए कोई अपना नहीं है। ये संसार में रहने की बड़ी भारी युक्ति है, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, हमारा एक भगवान है, संसार में अपना कोई नहीं है। सच्ची बात को मानते नहीं, कृपा करो कृपा नाथ, आप सत्संग करने वाले हो, आप इन बात को समझने वाले हो, सो मानो। पितृऋण उतारने के लिए तो करने वाले के लिए माता माना हुआ समझ बोलने वाला नहीं होता, स्वार्थ का भाव संबंध विच्छेद करने वाला होता, तात्पर्य है कि अपना वस्तु में अपने दिखते हैं तो वे केवल दूसरों के सेवा के लगाने के लिए सदुपयोग करने के लिए अपने है, अगर व्यक्ति अपने बिकते हैं तो वे केवल स्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने हैं, अपने लिए कुछ भी अपना नहीं, अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना है, सेवा के लिए अपने हैं, अपने लिए अपना नहीं है। ये युक्ति है, ये बदल सेवा करने के लिए अपना है, अपने लिए अपना कोई नहीं, सबको भोजन कराओ, सबको कपड़ा दो, सबकी सेवा करो, अपना कोई नहीं है, सेवा करने के लिए सब दुनिया को अपने मानो, बांधेंगे नहीं, बांधेंगे नहीं, मुक्ति करे, कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, अपना लिए मानो, अपने मानता बहुत बढ़िया बात है, सेवा करने के लिए अपने संत महात्मा होते हैं, संसार को अपना मानते हैं, किसके लिए? सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, अपने लिए किसी को अपना नहीं मानते। अपना तो अपने लिए तो माने भगवान है, अपने लिए तो अपने भगवान है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। संसार सेवा करने के लिए सब अपने, मर्म की बात है, मर्म की, अपनी सेवा करने के लिए अपना संसार मात्र को मानो तो कोई बंधेगा नहीं, और अपने लिए किसी को अपना माना तो बन जाएगा। अपने लिए कोई अपना, अपने लिए तो भगवान अपना है, बढ़िया ही बुद्धि है। अपने देखती है तो वे केवल दूसरों की सेवा करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपने हैं। अगर व्यक्ति अपने देखते हैं वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने, देने के लिए अपने, लेने के लिए कोई अपना नहीं। लेना हो तो भगवान है, और कोई अपने नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं अपना, अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए बस तो व्यक्ति को अपना मान, कारण गुण संगो से सदस्य गुणों का संग है, सदस्य नहीं मिलने कारण। कुछ ले ले ये बात ना, कुछ हाथ आ जाए, हमने कुछ नहीं लेना है, देना ही देना है, इतनी बात है। लेने के लिए माना है धोखा है, वो देने के लिए अपने सब है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल जाओगे। किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, केवल सेवा करनी है, केवल सुख पहुंचाना है, केवल उद्धार करना है, केवल कल्याण करना है, उसके लिए अपने है, केवल कल्याण करने के लिए। भाइयों बात बहुत बढ़िया है, सेवा करने के लिए सब अपने, और लेने के लिए कोई अपना नहीं है। सपने में किसी से कुछ नहीं लेना, कैसी मौज की बात है, कितनी मरो की बात है, कितनी बढ़िया बात है। कारण गुण संगो से सदस्य नमस्व, इसलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है और कुछ भी नहीं मिलता, और कुछ भी अपना नहीं मानता और वो सब कुछ मिलता है, अर्थात भगवान मिलते। स्वार्थ के लिए संसार को अपना मानता है, कुछ नहीं मिलता, परंतु भीतर स्वार्थ की भावना रहती है। सत्संग कराते हैं, हमारे सत्संग ही हमारे, हमारे केवल कल्याण के लिए, उद्धार के लिए बात बताएंगे। उनके उद्धार के सिवाय अपना पर उन्हें कोई कोई चाहता है, बढ़िया युक्ति है, बढ़िया। उनके कल्याण के लिए अपना है, हमारे लिए अपना नहीं है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा। नींद आएगी सुख से, नींद उठ जाएगी, मारा भाई। यह युक्ति ही संत महात्मा को जानते हैं, सुन लेते हैं हम सब, हम जानते नहीं। निष्काम भाव से साथ में रहे ये समझ में नहीं आती। निष्काम भाव से हम खुलते होते हैं, सकाम भाव से हम बंद हैं, पर ये बात अकल में नहीं आती। अगर बात हम तो निहाल हो जाए, ऐसी बढ़िया बात है। कुछ कोई अपना नहीं मानता, वो भगवान को अपना मानता है। जो सबको अपना मानने वाला भगवान को अपना नहीं मान सकता है, धोखा हो जाता है। अपना कोई रहता नहीं, धन को अपना धन साथ में रहता नहीं, कुटुंब को अपना कुटुंब साथ में रहता नहीं, घर को अपना घर साथ में रहता नहीं। अरे किसी को अपना नहीं माने, भगवान अपना है, सदा साथ रहते हैं। कैसी बढ़िया युक्ति है। अपने बुद्धि विचार सामर्थ्य वस्तुओं को सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग, सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध मिल जाता है। वस्तुओं का सदुपयोग किया जाए तो माना हुआ मेरा प्राण मिट जाता है, उपकार के लिए शादी देता है। छूकना नहीं चाहिए, दुनिया का हित करने में चूमना नहीं चाहिए। स्वंत स्वार्थ की बात बड़ी विलक्षण है भाई। धोखा होता है धोखा, दुख पाता है संताप होता है, पर अकल में नहीं आती बात। अकल में आ जाए तो निहाल हो जाए। अपने बुद्धि विचार सामर्थ्य के सदुपयोग का दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से मानव संबंध मिट जाता है। बात ही बढ़िया है। और अपने मानने से धोखा हो जाता है, रोना पड़ता है। और अपने कोई नहीं है तो मौज हो गई है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से यह शंका होती है कि संसार से संबंध विच्छेद तो हो जाने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष दूसरों की सेवा हित क्यों नहीं करते। संत महात्मा लोग वे समझते हैं और दूसरों की सेवा के लिए संबंध रखते हैं, क्यों रखते हैं वे? इसका समाधान यह है कि भगवान साधनावस्था में भी उनका स्वभाव प्राणी मात्र हित करने का रह गया। ते प्राप्त बंती माम एव सर्वभूति ते रता, सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते वे मेरे को प्राप्त होते। बड़ा भारी है, इसलिए कुछ भी करना जानना मानना पाना शेष न रहने पर भी हमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। कोई से मतलब नहीं रहता तो भी हित करने का भाव रहता है। वो मुक्ति करने वाला है, उद्धार करने वाला है। सर्व होते स्वभाव प्रवर्तित है। तात्पर्य यह है कि दूसरा हित कर रहे तब उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तब उसके हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के स्वभाव से उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। केवल उनके हित के लिए अपना मानते हैं। सह सैकड़ों हजारों आदमियों से संबंध होता है। जैसे व्याख्यान देते हैं तो बहुतों से संबंध होता है, पर केवल उनके हित के लिए करे तो कुछ भी ना दे तो ठीक है, नहीं तो मन में आती है कि सुनते ही थे माने देता कोई नहीं है, कैसा आदमी है आदमी कैसे है बराबर देव रुपया देता ठीक है, वे समझदार दिखते क्या करने बताओ, खाऊं एत करना नहीं पड़ता, पहले तो पहले के स्वभाव से द्वारा सदा सदयोग हित करता, देवताओं की पूजा करते हित के लिए अपने स्वार्थ के लिए, भगवान में स्वार्थ के लिए, पति बीमार हुए ठीक हो गए तो भगवान को बदनाम करता है और पति मर गए तो उठा भगवान में फेंक फेंक देंगे, बात पक्की बात है। सज्जनो ध्यान दो, आप कृपा करो स्वार्थ त्याग करके सबका हित करो, आप नहीं करो तो संसार के कोई हानि हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, पर तो आप लाभ से वंचित रह जाएंगे, आपके लाभ स्वार्थ के त्याग से है, स्वार्थ लाभ नहीं होता है। भगवान के सिवाय हम किसी को भी अपना नहीं मान रहे, वह अशुद्ध ही जाता है, अशुद्ध हो जाता है क्योंकि ममता ही मर है, अशुद्ध है ममता मर जाए, ममता मर है मर अशुद्ध कहते दिया हुए, इतना ही नहीं अपना मानकर हम उसे मालिक बनना चाहते हैं पर वास्तव में उसे गुलाम बन जाते चाहते मालिक बनना बन जाते गुलाम, स्वार्थ आदमी स्वार्थी समझ नहीं सकता, स्वार्थी आदमी समझ नहीं सकता। एक धनी आदमी भाई जी से मिला हनुमान प्रसाद पोदार से, कल्याण में पैदा कहती होती है पैदा नहीं होती तो नहीं, मैं घर में पूछता हूँ, घर में घर में पूछता हूँ पैदा कहती होती है, पैदा नहीं होती तो क्यों करते हो, तो पैदा नहीं होती क्यों करते हो, पैदा नहीं हुआ जो काम करे हुए आदमी स्वार्थ आदमी समझ नहीं सकता, समझ नहीं सकते, आप इतने सुनते हैं परंतु जब तक स्वार्थ रहता है तब समझ में नहीं आती बात, तुम करते क्यों हो, तू करते क्यों हो, भगवान ऐसे अपना मानते हैं तो बन जाते हैं, इतना ही नहीं उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं पर वास्तव में उसे गुलाम बन जाते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं पर वास्तव में वह बेटी हो जाता है, हम जिन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम तथा स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन मकान जमीन मकान आदि को अपना मानते हैं वे सब अशुद्ध हो जाते हैं, हमारी सुधर्म बदल जाती परंतु उसको अपना मानना से वे भगवान की शक्ति के शुद्ध प्रहलाद बन जाते हैं, उसे विलक्षण आ जाती है क्योंकि वास्तव में भगवान जी है। बड़ी विचित्र बात है, अपना नहीं मान करके हित करे, सबकी सेवा करे और कोई मतलब नहीं, कोई समझदार समझता है, हर एक आदमी समझ नहीं सकता, स्वार्थ में फंसे हुआ हर दो स्वार्थ में स्वार्थ में। तात्पर्य वस्तुओं को अपना मानने से वह अशुद्ध हो जाता है और हम अनाथ तरफ पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तुओं को अपना ना माने तो शुद्ध हो जाते हैं और हमें अपने अनाथ पुण्य का तथा स्वामी का अनुभव हो जाता है। बात इतनी बढ़िया है, स्वाद त्याग की सब कुटुंब से शरीर से सबसे स्वाद का त्याग कर दे और सबका हित कर ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत रहता। एक छोटी सी बात है, अब जिज्ञासा बोध आगे समझा नहीं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, एक हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, ध्यान जाएगा वो नहीं। श्याम राम संचारी की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।